Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vannacht zijn satellieten van het bedrijf van Elon Musk over Nederland gevlogen. Dat gebeurde kort na middernacht en rond half drie, een half uurtje geleden dus. Het was te zien als een lange rits van tientallen lampjes. De 60 satellieten die werden gisterochtend gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Ze zijn bedoeld om breedbandinternet wereldwijd beter bereikbaar te maken. Uiteindelijk moet er een netwerk van 1800 satellieten komen. De Europese Unie houdt vast aan het Brexit-akkoord dat de Britse premier May heeft gesloten met de EU. Haar aanstaande vertrek verandert daar niets aan, zegt een woordvoerder. Ook de Brexit-datum van 31 oktober blijft gewoon staan. May maakte gisteren bekend dat ze 7 juni aftreedt als premier. Ondanks herhaalde pogingen lukt het haar niet de afspraken met de EU door het Britse lagerhuis te krijgen. Oud-minister en Brexiteer Boris Johnson wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten om haar op te volgen. Er moet een internationale pool komen van experts op het gebied van psychosociale noodhulp. Dat wil minister Kaag. De experts die zouden snel naar crisisgebieden moeten afreizen om te helpen. Veel slachtoffers van rampen en conflicten die krijgen nu depressies of angststoornissen door de traumatische ervaringen die ze opdoen, zegt Kaag. In oktober presenteert ze haar plannen op een internationale conferentie. En een Amerikaan is veroordeeld tot levenslang voor het ontvoeren van een meisje van 13 en het vermoorden van haar ouders. De man van 21 zei tegen de rechter dat het zijn fantasie was om een meisje te ontvoeren. In totaal hield hij haar bijna 3 maanden vast in een blokhut in een bos in de staat Wisconsin. Ze wist uiteindelijk te ontsnappen. Het slachtoffer had voor de rechtbank ook gevraagd om de maximale straf. Het weer nog vannacht vooral in het noorden bewolking. Daar is ook kans op wat regen. De minima liggen rond 7 graden. Overdag breekt geleidelijk de zon vaker door. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.